فی ذالکم لآیاتن یقینا پدے کے اللہ وی پدے دلائل استاس کے لآیاتن خامخا دلائل دی لقوم یؤمنون دا پارا دا داس کوم چاہی ایمان راڑی گورا وارتا خبر والا مازغو تا بودلا دا مازغون والا زرتا بودلا اب یہ چدنو پہ بیائی مومن کا اوے قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون مازغو تے خبر لارا پوشا بیائی قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون بالکل سمجھ را لے اڑتے خبر لارا چزلو مازغو تے خبر لارا نو ان فی ذالکم لآیات یقیناً پدے دلائل استاسو کے خامخا دلائل دی لقوم یؤمنون دا پارا دا داس قوم چاہی ایمان راڑی رازا و ایمان دے پا قرآن مضبوطی گی ادے و یر جی زمال ایمان نہ دے جوڑ دا ایمان بدے وائے کل جوڑی گی پدے بے پوا کا اگر رشید احمد سے وہ یو کے سٹ میں اور ادو مولانا رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ وی بھائی مر رہا ہے اور ایمان ابھی تک نہیں بنا بھائی مر رہا ہے اور ایمان ابھی تک نہیں بنا دتا چو رضا کو راندہ کہنا وہ ایمان میں لانے دے جوڑ وہی تو مر کھلے لاڑے اور ایمان دے لانے دے جوڑ سیدھا بلا سے چل کیجیے سیدھا بس کیجیے اللہ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون یقیناً پدے دلائل استاذ کے خام خا دلائل دے دے عبرت دپار ددا سے قوم چگئی ایمان راڑی اور پسے رد کئی بے مشرکین بل جن او مشرکین بل ملائکا و جعلو للہ اگر دول دے دے اللہ تعالی لرا شرکا الجن اسداران دے پریانو پریانی والی اسدار گردولی دی وہی دا عالم الغیب دی چر اچانک سے شہ رخ سی وہی پلانی دا کہ خزر اپ آگے ماما جی ناستے ماما جی دے پیری تو بھائی یار نا بھائی پیریان ماما گانا دا دے کم دم مور رونا کم سائی کے دا زمگا کم نک پیریانو کے وعدے کرو جی دا زمگا ماما گان دادی یار نا بھائی اچنو چی ماما گانو تنو دن سے چل دا سر رو کی مونگ اور پسی ارد اخلا وازا کرد دا اسی رات رو نکل ازای مونگا پرین خودل دی دا غد ایوانا دی شوا کی او ریبا تو خدای مخلوق دے کنا تو سما خبر کرد وزا مونگ یا اتر کی گی ما تیوی گورا دا پیریان مونگ تخکارو کم مونگ تخکاری دینا سنگا بخوا ما اتر غلق کی نا مائی دا پرزول بچا کو سب ارزول مائی ماں خام چ کور نہ سے ایو معشوم در تپتی وال سر دا سر اوچت کو سب کے بیا تو باہر نہ دا دیو در کر نہ سی پتوت کے ہت کہتا نہ دیا بری سانگئی راغ سی جی کچھ دا سے رات ہو کہ خدا استے دا سے کا یار دا خود دیر خوئے دا خدا چخکاری رہتا نا مائی دا پر دول بچا کل شکر اباد نیوے نے دا بلا جدا مسالہ ہوا پدے اللہ خب ہوئے گی خا پدے اللہ خب ہوئے گی اوائی پلانی زائی کے وہی سڑے رہنا وہی آگا بانے خا پی رہی ناستا رہا وہی حل وائی چرچان سرکشی وین آگئی وائی وائی دا پیرے آردائی اولاڑی چرچان سرکی گی دے وہ دا گوری او اچھے پا غیب پوئی گی نستادا پیری آنڈی رخ پوئی گی او کد سلیمان رسا ما خب پوئی دل اگئی دا سلیمان رسا مخامخو لارو اساتی ہوتی ہو او اگئی با در اسو کتل لشپی او در او کار کو وی دے خوڑو بھائی کورتا ہم دسی دا دے بھی لاسکی او فلما خر تبینت الجنو اللہ کانو یعلمون الغیب ما لبسو فی العذاب المن چھ سلیمان علیہ السلام لازے پریوان نوی پوٹو ٹو لاز کے خود ہوئے اوہو وی دیکھو چھ تا وپاد چھو سڑو من خوزانو وجو نو چھ آغائی تا پتا نلگی دانو زماستا دے پریان تا دکم نا پتا لگی دائی دکم دا نا خبر شو الله وای وجالو لله اگر ذول دی دی الله لا شرایکا الجن یصداران د پریانو وخلقهم هلانګه پیدا کړی دی هغه الله تعالی هغه پریان الله پیدا کړی دی هغه الله پیدا کړل نو بیا څنګه الله سره صداران شو دا په شداه په ذات او صفاتو کې وخرقوا له بنینا اگر ذول دی دی الله لرا زامن وای دا پریان د الله زامن دی وبناتنا اولونا وی اللہ تعالی دو پیریانو آلا نسل جواده کرده ده دا پیریان تی زامن پیدا شویده او دا پیرشتیت نویلونه پیدا شویده دا دا مشرکانو جو کسم داو چه دا غی دا اکی داو و خرکو لهو بنینا اجول کرده ده دا یاللہ لرا زامن و بناتن اولونه دی بانی او سخص دلیلشته ناوه دا ټول به بنیاد او منګړت خبره کوي لګیای دا ټول کی صحیح دي بیا غیر علم به دا سلام نه اده بس سمې جنگي لګیاري دا ټول سمې به جنگولو شمس تبریز بابا پلار روانو غوخه وسخه اخلګو دې غوخه راګی چیرې تا کم ځان لو راګی چې غوخه به ځان لري تا کم ای بوته زمرا اگه وی نرا کوئی نوی نا ننواری را کس کن نزان لی پیغو خریتا کن نوغا خریتا لازم تبیز بابای نریتو سجی با خبری کنی پلانی زایی که وی پلانی سبروانو نویو بی غختی خلکو نیوار کولی وی وی نرا کوئی نوی نا تاسی امسای پز مکه که خواه کن و بوی غرو تول ملک و بو باشا نو بابا بیا گشتی که کرده دا سړی سوای نو کلندر سه وای پلار روانو سمندر به وچه خاموشه هغه زمړه غراری کو پرشکاری نو هغه ټول سمندر کچکول کې روان کیږي ته خو ځا او دې پیر بابا بالکې مړې ده ملک الموت و د وچه نور راخیږي نو زبد را بالکینه صاحب باسمې قدمانه بنور ولې راخیږي کچکول الټه کا دې زمانه د انور راوخیږي مشپاو گدشوا نو اللہ تعالی ورپس پرشتر آولے گلا چی پیر بابا تاوایا چی دادگا آغا بے که زمان بالکے نوجنی نوی زنی وجنم والا سوک ضرور شو پیر بابا کنا وحوال قاہی رفوگا عبادی اللہ ضرور دے فخفلو بندی گا دا دیکی سو سے دلیلو بے غیر علم بے دس علم نا دا بے بنیادا بے دلیل خبری وی سبحانو پاک دے ذات اللہ تعالی و تعالی اوچتے شان اللہ تعالی اما یصفون دا غسنا چی دئی بیانی داور توحید سبحانو و تعالی اما یصفون دا اللہ ذات دے نا پاک دے خواہ چی دا دی کمی خبری گئی دا کی سید ملک کی دے کنا کی دے کنا دا چاوی چې دا غلطی دی دا اوس راوتی دی او پودی تورا کلی دا ام مونگا توحید بیانه و مونگا توحید و تاسو مماتیانه و مونگا حیاتیان یو ماتی و مونگا حیاتیان یو مای تاسو بدتیان یو تا زمان نوم نشه بلو رزان لا خدی پیجنم دا اصل نخاکی سو پا گوت زان سندی بلتو رابا تا زمان زان لنوم نشه بلو لی تو زان سره دی گیدر آکار که خدا لبا برانه نکی دی پوی او چی دا نم خود زمان بدلیگی نا دا دی بیدتیان دا نم ربانه پروت تی رازه زان لبا حیاتیان نم کی دو زوام تا بیدتی تا حیاتی نی زان لنم بدلول نشی رانه زده پی جانم چی آغشه گیدر خکاریان رابا مخه کلو زرنگ ساز پا آغا دوکان وراغه نو ڈرام تا پریواتو نو چی دا غین را توب کنو بل تا لارو نو چی دا غین را توب کنو بل ڈرام تا لارو چی دا غین را توب کنو زنگل مخیونی ولا نو آخو چی نوار پیولا که دنو اوچ شکا نا چی زمری و دا سو کتلوی دالا سشیر آغی دس را بوی لاسکم وی ایرا کمپرومائز بو سراو کما سمجوتا بو سراو کم راغی ولا سلامی و تاو که تاسو د کم ځای نه جی رالی هغه د خار د طرفه پی تاسو راځی جی پی تاسو به د ځنګل بادشاہ کو یہ چې ځان دې خلاص کم از نه جه سره ته وای او دې خپلو عزیزانو ته به پاتې راشم او ځنه وای لا ټول کړل دا شعر اغله دې پیدام المد او عزت بور لو کو دې ور دې ځنګل مشر کو غوی سیب چې ته وای نو مشر دې دې مشر کا پی دې بادشاہ جوی ښا گیدار او سورا دې راسه کو کو کر دې دو دے کے دو بات قسمت ہی نہ بے باران اسو چھ باران ٹوش نو گا رنگ کو دلڑ گنا ادا جو دس مریو قتل وے خا راغے دے سڈے و پنجے کیوں نیو پما کو دے 11 12 13 کڑا تو کوئی گیدڑ وے اجے دا سیو نیو چتا اور اخلاص ایک او دا سی ویش لو بالکل اے خا دا تے گیدڑ وے دان مے رنگا چولو مونگ بانے خود ڈیرا یارا تیرا دے بزان رنگا چاہیے خو مونگ تا پتا لا مونگ مری آکار نہیں کی گی مونگ روائے دو کا کی گو نا آگ کا شے آگا بے دری تزان تا ہایا تھی وہ آئے نا سو بچ کے دے نشے سبحانہ و تعالی عما یصفون پاک دے ذات اللہ تعالی او چت شاندار دا سنا چه دایه بیانی بدیع السماوات والارد بے نقشے پیدا که ان کے دا اسمانونو او دزمکے دے بدیع بدعات تا بدعات زکاوی شغن آشنائی بدین کے یو دا سے کار شغن آشناوی پیغمبر نی کڑے صحابو نی کڑے تابعینو تبا تابعینو نیکڑے تے کہ او دینی گانے سواب وطوائی آغا بیدت تے آغا بیدت تے پا دین کے خد دنیا کے نا دنیا غا ضروریاتی اغیر سوک عبادت نو انو تا سوک سواب وائی بدی او سماواتی بے نقش پیدا کہ ان کے دا اسمانونو والارد او دزمکی دے اللہ یکونو لہو ولدن سنگ بوی دا اللہ اولاد دا اللہ بوی سنگ اولاد وی ولم تکل له صاحبا او نشتے دے دا اللہ بی بی دا اللہ خو بی بی نشتے کنا چھ بیگمی نشتے دے نو اولاد دا کم دے نراغے چھ تو دا پریان دا اللہ زامن دی او دا فرشتی لون دی کم دے اولاد راغے لم یلد ولم یولد ولم یکل له کفوا احد رحمان ملک تلاوت کو یہ بے ولم یولد ولم یولد بلور سے بتاوے لم یلد ولم یولد یار دغه سړی نه دی دی په دین پوره دی یو دغه خوای کې ناسو دا بیا وی لم یلد ولم یولد هغه په ته هغه غر کې لم یلد ولم یولد چې دا دې کوي ماته غلط دی کلو یہ مات غلط بھی کرو گیلانی سے ابھی کمیشن مقرر کئی او تحقیق ہو گئی جداد دال پادشاہ غلط بھی کرے دئی ارد د پارا کمیشن جوڑائی کمیشن جوڑائی کمیشن یان دی بیمان سر او کھوڑو اس وی مال پارلیمنٹ سو نکڑا کاز صورت اخلاص نے در دنوں لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یلد وی ولم یولد ولم یولد سریا شرمی دلو سب ہوئے دیتا ولم تکن له صاحبا حالانکہ نشتے دا اللہ تعالی بی بی وخلقا کل شین او پیدا کرے دے ہر یو سیز اغا ہر یو شے پیدا کرے دے دا دا اللہ مخلوق دے دا اللہ اولاد ندے وہوا بکل شین علیم او اللہ تعالی پہاری او سیز بانے پوارے دا ٹولو سیزنو پہالاتو بانے اللہ پوارے اللہ تا معلوم دی عرصو ذالکم اللہ ربکم دی صفتنو علی اللہ تعالی عرب استاسو دے لا الہ الا اللہ خبر دل ختم اکرادو اللہ و لا الہ الا اللہ نشت دے کارسازو لائق دے عبادت بغیر دا اللہ نا خالق و کل شین پیدا کون کے داری او سیز دے فابدو نا عبادت خاص دا کوئی چه سوک خالق دن عبادت لائک آغا دے دا غی عبادت کوا وهو على كل شيء وكيل او الله تعالى فاريوسيز باني زموار ده کار ساز ده لا تدركو الابصار انا گروي الله لرا نظرنا لا تدركو الابصار ده الله تعالى ذات ستا ده نظر نشي گروله الله تعالى ستا ده نظر ده دنیا نشي دیدله د دنیا په سترګو الله نشیلی دی موسی علیہ السلام و نشیلی دی داغه د نور ته جلی و نه شو لیدل نو داغه برداشت و نه کړی شنو و هو یدری کل ابصار او هغه هغه روی نظرونه هغه د مخلوق نظر ښکاری او د مخلوق نظر چې دی هغه د الله د ذات ادراک نشی کولی الله نشیلی دی د الله ذات نشی ګرولی وهو اللطيف الخبير او الله تعالى بارك بنا وخبردار دي الله تعالى تبارك نه بارك سيزونه خاريږي هغه چې د دنیا انتهائي حساس هغه الکترونیک کوم سيزونه چې دی هغه شي نشي دي نو الله یې ویني داسې بارك بن او خبردار د ټول کائنات په حالاتو باندې الله دې ما ته او تاسو سره قران کریم او د سنت د نبی رسام صحیح سمجھ نصیب کی او الله دې مونږ په دې باندې پوهه کی الله دې مونږ له په دې عمل توفیق راکړي. الحمدلله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ قد جاءكم یقیناً راغل تاسوتا بصائر من ربکم دلائل دی عبرت دی طرفا دی رفتا سنا فمن ابصرا بس آغا سوکا چه نظر وکا فمن ابصران و آغا چاچه زان پویکا فلنفسه نفایده دا دپارد خفل زان ومن عمیا او آغا سوکا چیرون شو فغلیا نبوچ پا دبانده ده وما انا علیکم او نیمز پتاسو باندی بی حفیظ نگاہبان وکذالک او دارنگی نصرف الآیات بیا بیا بیانو منگا دلائل ولیقولو چو ایدی درستا چې چانه دې زکړی دا د مسالا درستا جګړه دې جوړ کړی دا درستا زړه مسالا دې وکړه ولنو بیناو اچ بیان کو دې لرا لکومن دا پارد دا سکوم یعلمون چی اغی پوئیگی اتبع روانشا ما دا آغا سفسی اوحیا الیکا چوہ کول شتاتا من ربک دا طرفا دا ربستانا لا الہ نشت دے کارساز لائق دے عبادت ذمہ دار اللہ بید اللہنا وآرز عن المشرکین او مخواڑوا د مشرکانونا ولو شاء اللہ کچری غختلے اللہ تعالی زور سرا مسلمانو لخلقو ما اشرکو نو دیوا شرک نو کڑے وما جعلناکا او نیگر دول منگتا علیہم حفیظا پا دیبان دی نگہبان وما انت علیہم بوکیل او نیتا پا دیبان دی زموار ولا تسبوا الذين او کنزل مکوی هغه کسانو ته یدعون چې دایې رمضان کوي من دون الله علاوه د الله نه فیسبوا الله نو دایبا کنزل کی الله تا عدوان په دشمنی سره بغیر علم پنا پوئی کذالکا دارنگی زینا خستا کڑی دی مونگا لکل امتن هر یوی ڈلیتا عملهم عمل دا غی سمع الی ربیم بیار اخفلتا مرجعوهم واپس کے دل دی دی فَيُنَبِّئُهُمْ نُو خَبَرْ بَوَرْكِ دَيْدَا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَآغَ عَمَلُونَ چِدَيْبَا كَوَلْ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ اَوْدَيْ قَسَمُونَ اُخْوَرْلْ فَاللَّهَ تَعْلَى جَهْدَ اَيْمَانِمْ سَخْ قَسَمُونَ اخْفَلْ لئن جاءتهم كجر راشي ديدا آياتنا يوا معجزا ليؤمنن بها نخامخا ايمان براري پاغي بانده قل اوا ديدا انما الآيات خبر دادا معجزي جدي عند الله دا الله صحبي وما يشعركم او سشی پویا کڑی تاسو پی ایمان ددائی اللہ چی یکینن دا موجزا اذا جاعت کل چراشی لا یومینون دیبا ایمان نرالی وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ أَذَكَا شِعَرَ وُلِدِ مُنْغَا زُلُنَ دَدَي وَأَبْصَارَهُمْ أَوْسَرْكِ دَدَي كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ أَوْ أَرَ وُلِدِ مُنْغَا یا اڑو مونگا زلون ددئی و ابصارهم اوسترگ ددئی کما لم یؤمنو به دو وجه دا آغنا چه دی ایمان ندر اوڑے پا دی بانده اول مرتن پلوم بیزل بانده و نظرهم او پریگدو دی فی تو غیانهم پسر کشود دی که یا مهون سرگردان دی دی مخ کی آیت کریمہ کی دعویٰ توحید ذکر شوا ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو دا صفات چکم بیان شو دا اللہ دی جساس و رب دے بغیر دا غنا بل کارساز ذمہ دار لائق دے عبادت نشتے خالق کل شین فعبدو پیدا کون کے دار یو سیز دے نو عبادت خاص داغ کوئی اگر یو دا سے ذات دے چه دخل و قدرتونو نا داغ وجود ظاہر دے چه اللہ رب العزت شتے دے او دا کائنات دا په حکم او دا په قدرت باندې چلیږي دا غیر چاپیرا په قدم قدم کې مختلف قسم نظارې د قدرتونو دا په وجود باندې دلالت کوي او کته وایي چې زی اوینم نزبه اومنما اللہ تدرکو الابصار د دنیا دا کمزور نظر دا غد ذات ادراک نشی کولے اغا گیرول نشی اذا ادرکو الغرکو لگا سنگا سورتی یونس کے چرازی کلا چی گیر که پیر غون لرا غر کے دو نو گیرول مانه دی نشی گی رولی اغلرا نظرون عددی دنیا دا کمزور نظر دا دنیا دا اغل دا ذات ادراک نشی کولی دا اغل ذات نشی معلومولی اها دا اغل دا قدرتونو نا دا اغل دا ذات اندازه لگی چه دا دی کارونو کولو ولی او ذات شتی چه دا بل سوک نشی کولی او آغا نظر چه آغا یو غیر مادی شده اللہ رب العزت دا آغا نظر چه دا وینی اللہ خپل قدرت بانی گیروی و هو اللطیف الخبیر آغا باریک بین او خبردار ده اللہ رب العزت وی دغس سنگ چه دا دلائل بیانیگی دا دی تاسو تا دیر زیاد دا زیرک پیا دلائل رازی زیرک زیرک دلائل داوستا بیانیگی او دا آغی دلائلو نا یواز دانا چه دا مل ثبوت ملاوی گی چه اللہ رب العزت با صفاتو کم لا مثال دے و یکتا دے زکا اللہ رب العزت وی کد جا اکم یکینا راغ للتاسو تا بصائرو من ربکم دلائل دے عبرت دزیرتیا دلائل چاگے کے زیرا کے نقطے دی او آغا انسان دا دے خبر اشارہ اور کئی کہ انسان دے دلیل دا او گورا دا اللہ پہ یووالی او دا اللہ پہ وجود بانے دلالت کئی خوشی چال اللہ نظر دے عبرت ور کڑی او دا آغا پہ نظر کے اللہ تبارک و تعالی دا کشش اچولی چه آغا نظر اولگی دا اللہ دا قدرت پہ یو نخ باندے نو آغای که آغا اٹریکشن آغا کشش او دا آغای زن دا در اخکلو آغا ماده و صلاحیت و طاقت وی چه دا دا اللہ را بولیدت پا وجود او دا آغا پا وحدانیت بانی دلالت کئی قد جاءکم بصائر من ربکم یکیناً راغلی دیتا استا دی عبرت دلائل ستاسو دی رب دی طرفا قرآن چه سڑے گوری او دی پاغی پوئی گی ساجیب او غریب او ناشنا او سڑیر زیادہ زیرک زیرک او مزیدار دلائل دا اللہ رب العزت پا وحدانیت بانی بیانی بصائرو من ربکم دلائل دے عبرت ساسو دے رب دے طرفا دلیل خور آغے خود آغے دا پارا دے عبرت نظر پہ کار دے اسو پختانو ایڑاندو پہ ڈیو سے کئی رون دے ڈیو وطاو لگاونو سکے دے زمان کلی کی اولون دو نغازان سر لاتین کردو نشپی چاو تای کاکات تسکے ادا دا اڑاندر سر بیا جنگی گی جدی را سر جنگی گی نا چپا تایو دا جسوک را روان دے ایده بیا مال ازان را خلاصی و چه تیاره دا ایده می دیت دا لاتین لگو دا جخکاری و تا نرون لگه دل و آقا بیناو تی لاتین لگو دا چه ما سره نجنگی دی آقا دا خلکو اتفا لاتین بانسته که یو سره دی خکل خکل دلائل دا اللہ دا قدرت خکاری و چه دا آغا نظر که دی عبرت آغا طاقت نیشتی ده نو آغا سکه بی آغا دا غوار سیاو دی پختانو وی خرد خید پا خوراک سپوی گی عجیبا عجیبا مطلو ندیا اچه گوره و دنو خبری دیر زیادی دی عبرت ندکیم وی اللہ رب العزت وی فمن ابصرا نو آغا چاچه نظر ده عبرتو که نظر ده عبرتو که زان پویه که بصیرت حاصل که فل نفسه نو فایده ده ده خپل زان خپل زان مازغو ته ده لار توحید که ده ده نشوانو زان لی خیرو که تکنه فایده زان لشو کنه چاله سوار کل زان لی فایده شوا دنیا کے مخیر و آخرت کے مخیر دے سورت اعراف کے ختمی کی 203 نمبر آیت کے اللہ رب العزت ذکر گئی دے پذیر سورت اعراف سے اللہ رب العزت ذکر گئی کہ دے قرآن 12 کے وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ أَوْ كَلَّا شِتَارَتْ لُونَكِ دَيْتَا فَيَوْمَ جِزِي سَرَانُ دِوَيْوَا نُنگ در تغیلیو چه موجزه پیش کن ولی ده پیش نکا زمونگ ده خبره ده ولی خواخه نشوا قَالُوا نُوَائِ دَي لَوْ لَجِتَ بَيْتَا ولده غره نکلا خواخه ده نکلا ده خبره مونگ ده تویده نو قل او آیا زما پیغمبرا انما اتبع خبر دادا زروان یما یوحا الیا آسب زیچی واہی کولشی ماتا میر ربی ر طرفا در اخپلنا وز خودی لنیم را غلی ویچی توسو موجزی پیش کم زما خوی اولاین دے او آغا قرآن زاغی پس روانیم زو خود قرآن پا آغا لائن روانیم آغای پسی بازم کرم و غواری او ما نئی که نغواری نو دیکھ خود زما سکار نیشتے او دلیل غواری موجزه غواری نو هادا بسائرو من ربکم دا قرآن دلائل دا عبرت دی دا طرف آدر اوستاسو نرازهی کنه دی نلوی دلیل بلچه تا نرارم درده دا قرآن نبدن ایلاوه نورا کم لوی موجزه رارم کم بدن لوی دلیل رارم دا دا عبرت لوی دلائل دی کنه دا قرآن او تب ادر دا قرآن نیتو اینو ایسا بلس دلیل دا سخن نشده نو اولی پا دی قرآن دی تسلی نکیگی پا عربو که دا صفت دی چه خبر دا دو که اولو میده و دا قرآن ایتو بینو بس وی جزا کم والله احسن الجزا دا آغی نباتا نبل دلیل نواری اچه قرآن که دی نموندو بیا حدیث و دوائی اغای وای چې قران کې دلیل نو بیا بل سمو وای چې نین بیا بل وای ا ذا بصائر من ربکم وهدنا او هدایت دی که یو سړی ځان لا سیدلار د هدایت ګوري نو دې د معجزه سره غواړي دغه لګنن باندې دا گئی چې کتا معجزه پیش کړه زبستا رشتینوال اومنم او دی هدایت پا لار بروان شم نه هدایت دا پارا موجزه غواری نوهو دن دا قرآن هدایت دی بس رازه کنه دا قرآن موجود گئی که دا موجزه غختو سه سوال پیدا کیگی دا قرآن دا دلیل موجود گئی که دا بل کتاب دا دلیل سه سوال پیدا کیگی چه ده و تا بس قرآن راڑی کوتا که زما بیانو دا آبر آغا مدرسه جدا آئی که می بیانو ولده ملگری دیر زیاد چه ده راجم شیو ماتی و کس وی یه رو ملگری ده سارا پکارو مایسلا یه رو دا خود ده نور و خلق و مدرسه دا و طول مولیان دی پکی طالبان دی پکی نو دا که ده ندهی راتاو شنو صبح که ما و تا دی چه زکالا کینم پا منبر او دا اللہ کتاب لاس که والم نو بیا بتا سو گو رئی مای دا قرآن مخل و لکبل کم کتاب رازی فا اللہ می دی کسمی اکا چلو شو چه زبا کین آسم پا منبر آغا مدرسه که غارونو ایتا دا دپانو مدرسه وی کمبرانو که چیده نو غارونو اغیی که کمره جوڑه کرده آتولا غارونو زدن نشو ایتا می ورشه یکی دران رو باسه ای کنو آغارونو بیایی که اسی روان کرده اسی نوی کرده بین کل غارونو مخبر دیده ایتا دروازه لگوله ما ورشه روی باسه یه دا قرآن ده خلق تا ماشه بر آغلو دا زروبایی که چه بیازه شو دا آغا ردی عملو چه دیز اون مدرسی تا ولی را آغلی دی چه دیز اون مدرسی تا ولی را آغلی دی ما تا بیگا یو کسوی چه یه را مولا خوده کنن ما و دیو ساعت کتل لاسی مایر بیشو و جماعت که زماد مفتی سر راجودین سیبنا خلقو تیوی اولیه او آن خلق را لو داغه گیری ده لاس که او موٹی ده ندک ده گیری ده ویختو راخ که آغا ویخته زمایی ریگی پا تیر لشن که میولم مخلاص کرده و انشالله دازل بیامی و تا میدان گرم کرده ده پریدم خونه د پختو کانه او بو کې نه رستيږي او خپل محله کې اعلان کړو ما ووري پختنو پرونه په ما باندې په خپل کلی کې غزار کړل او ماینن بغیرت کوئی چې کم سړی دغه پاټۍ لهوټ ورکو نو یا ساده چې دا به زما سره دشمنی کوئی نو که زما دشمن مو زما عزیزو نوټې د نه خلاف ورکړې ځکه خو ما سره دغه مسله لګان ما یې هغه ټول راوتی و دا کار کړو دا کار با کوئی ما یادو ساده اچر دا ایریگی زمانگا خبر ایریگی خونا که ایرشی دا چا با ایریگی زو او نال تکیه او ما گولای زمانگ دا سر دا پا دا تیره ده کنا آخوار سمانگ لی دلی دی منگل تا سوی قرآنو می کسوم وی هازا بسائرو من ربکم و هدن و رحمت لکومی یومنون او هدایت او رحمت دا پار دا داست کم چی من راڑی چی ایمان راڑی کم کم دا غید پارا ہدایت او رحمت تے نو اللہ رب العزت وائی قد جاکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه چاچے نظر دے عبرتو کو او زان پویا کو نو فائدے دا پارا دا خپل زان دا ومن عمیا او آغسو کو چڑن شو قرآن بیانی ده زن رندو که واچو نیده سیکی کم ده جمونگ خولاندی او کنه نو اللہ وی دا چه زن رون که فاقل لیا نو زیمواری دا پا دبانده زن رون کنه ده اللہ را بولیده توی چه ده کامت رسی رون بیرا پاسم ده کبرنا دیوئی اللہ لما حشرتنی آما وقت کنتو بصیرا اللہ زدی ولی لن پاس علم زماو دنیا کی نظر لگی دو ورتباوی لشی زما آیتون در آغلیو پا نصیتا نو آغا دی حیرو کی واچول وکذالک الیوم تنسا دارنگنن ایر پری خودشوی دی اللہ در رحمتنا وَمَنْ عَمِيَا فَغَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ او نِيمَ زَا بَتَعْسُ بَانْدِي نِگَابَان زَا اللَّهَ دِلَ نِمْرَ لِگَلِي چِ تَعْسُ پَسِ بَلَيْهِ دِلَيْمَا او گورم بَلَ تَشِمَانْ رَعْلَيَا کَنَ رَعْلَي دِلَ اللَّهَ نِمْرَ لِگَلِي دَا نِگْرَانِي رَعْلَنَا لَا کَلِي اس بیا بیا دا مسئلہ لے دا دلیل دے نو اللہ رب العزت وائی وَقَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ دا دے امتحان بل زائے دے چھتا قرآن بیانے نو دے بوائی یسڑیا سبلا مسئلہ دے ندلی دلی خوچی غاق در دا باندہ کی دے نو شرک دے مشرک دے شرک دے مشرک دے دا چه غل غل که کنه دا غل سڑیه وی چه ده دا تک بسکی ولی نیا چه تا حسر دا لنمو آنلی یخ سبون کل سیحتن علیهم دای هر چه پا زان گنی چه دار ما یادی جوڑی دار زما خبر کئی جوڑی او دا جوڑی ما پل اشاره کئی نرده عرب تنگیگی یا سړیا بل مسله دې نظر لري دا یو مسله ده هغه زړه مسله دې بیا وکړه وکذالک نصرف الآیات او دارنګ بیا بیا بیانو مونږه دلائل بیا بیا الله وايي بیا بیا بیانو وليقولوا درستا ا دې لپاره چې وايي دې درستا ذکر دا دا مسلا او دا تا خان وی دا تا بس کال لے کنا مسلا دی ذکر کنا او کنا انا لطا باز بلس نوائی دک بسا سبا کی بلس چا دوائی او ما بلی دی غاڑی تا با دی قرآن چولو روان با بیز ده دکڑا کنا نو بیا ورطا وی درستا چان دی زکڑی دا دا مسلا من من تعلم تا چان دی زکڑی دا استاز دی سوگ دی استاز را تا ہوایا دا تا چان زکڑی دا دی وطان دا پوست کئی چه تا دا اللہ را توحید مسلا شروع کئی دیو اتا تا وای چانه دې قرآن ویلې دا دانه دای استل واړی چې ما پنځپیر کې قرآن لري اکه دې کنه پنځپیر یې کنه وای تاسو خو زیارتونه نه منئ کنه او وای دې دواګان نه منی خیر خیرات نه منی دې پیر پکیر نه منی دم درود نه منی اس نه منی دې دې خوړو سمانی نه او سوائی مڑی نمانی او جواندی کانا مڑی و حتاس نمانی مونگا خو مڑی مانو چی مڑی شتے نیوائی نمڑی نشتے کانا او سوائی و حتاس خوائی مڑی تاس نمانی مختبی مڑی نمانی او دی مڑی نمانی کانا دی وائی دا مونگ نمانو چی دا مڑی دی جنازه والا کڑی دا امال ولا تقسیم کړی دا حرام لکه دا ژوندو مال نه تقسیمېږي او که چېرته کونډه پاتې شي او بل ځای نکاح کړی نو ورشه کاکا ته وایا وای نکاح نه راځي سړی ژوندې دی کنه کنه بل شان دا خبره وای کدا دې مړه دی او نه منه ډېرې مسلې به پیدا کړي ډېرې مسلې به پیدا کړي که مړه دی او نه منه مړه به منی وایا دا اړم به کله به یو ترس وی کله بل ترس سواخ بیا ولګی نه کراچۍ نه بیا پتوی راړي چې موت زلای او ان کی پیچھے نماز مکروه تحریم ہے اور ان کی پیچھے نماز نہ پڑھے بیا پتوی اخلاص کړي چې پتوی راړي ما راشه ته تپوس درنکوم تاله فتوا در کړي دا او زما مخ کې زما شیخ چولی دا پا خدای می ده کسمی قرآن می مخی تا ده ده جامع اسلامی بنوری تاون شعب خواتین ده دارالحدیث شیخ الحدیث ناس و کرسی که او چه منگ مدرسه تا وردن نشو اغه بیان کو داسې وکتل ای ابي شيخ ابن شيخ تشریف لا چکے ہیں لہذا مجھے مزید کچھ کہنے کی جرأت نہیں ہے او اغه کو صحیح پر خودلا ابرار حسین مونږ سره او د پکر حسین رو حضرت شیخ القران صاحب اغه سټیج سکتی تا ویلو چې زمانہ مخ کې با پلانې بیان کې زمانو میں اول ور کړو بیا چې کله حضرت شیخ بیان کو آغا شیخ الحدیث سیب را پاسید آغا شیخ الحدیث سیب ده جامع اسلامی بنوری او آغا حضرت شیخ القرآن سیب ده آغا کرسی دادی سمکلا آغا کرسی و ده سمکلا و حضرت شیخ سیب کرسی بانی که ناز او بیا ده جمعی ده لما اسلام ده سن امیره مولانا شمس الهدى سیب خدایش تک دی دا یو دره گنانو دی دی سره به سر لگی بلکی دا دی دلانی بدا سی ادری گی دا سی وجود دی و دومه لوی باڑی دا ویا ساده دنیا کی بینزه مرکز دی دا سیکرد یو بیت الله دی بل مسجد نبوی دی بل بیت المقدس دی بل دی و بند دی بل پنچیر دی د دې پنځو ځایونو نوې دین خور شوه ده او د دې نوې حق خوريږي دا څه کړل او موږ ته هم ایمان چې نوې پنځپیر خوله ده دا دا خبره وا زما ایدمن ده د جامع فاروقی شیخ الحدیث مولانا منظور منګل صاحب سره زمې لاو شم دا ټیمو یو کس وته ویږي ثوابی کې ایک شخص آئے آپ سے ملنا چاہتے ہیں زلالم ماتا پہ انتظارو دا چپرے پہ دیوگا چولو دا زمونږ د مشرانو چې اکثره چولی پټکې ته والے چې زلالم ما السلام علیکم ما تو یې کہاں سے آئے ما میں صوابی سے آئے بہت دور سے آیا ما ہوتا ہے میں شیخ القرآن مولانا محمد طیب صاحب کے شاگرد ہوں وہ بہت بڑے لوگوں کے شاگرد ہیں آپ میں آپ کو چائے پلاؤں گا ابھی ابھی میں کوئٹہ سے آیا ہوں اور گھر بھی نہیں گیا ماتے نہیں میں تو چائے پیتا نہیں ہوں آپ سے بس شرف ملاقات حاصل کرنے کے لیے آیا تھا وہی نہیں نہیں میں آپ کو چائے پلاؤں گا آپ بہت بڑے لوگوں کے شاگرد ماتے میں تو چائے پیتا نہیں رہ سکی خدا حاضر بے مات وہی وہی ہم بد بخت بلوچوں کی چائے کون پیتا ہے ماتے نہیں جی ایسی بات نہیں آپ بہت بڑے لوگ ہیں الحمدللہ دیر زیاد او بغد او قدر دے دیو جی نہ چما دا حضرت شیخ القرآن سے ابن مواغذ او زی بھی اپنے خود لمنا مائے تما بڑے داش الد تلاش نہ تباؤ گورے بیا چ سنگ چل لے سنگ چل دی الحمد للہ انور پہ گد ان پٹی گی دا اللہ فضل و کرم دے وکذالک نصرف الآیات او دارنگے بیا بیا بیان مونگا دلائل وليقولوا درستا چو ایدائی چان دیز دکلی دا دا مسلا وليقولوا درستا چو ایدائی جگڑا دے جوڑا کلی دا شری سڑے پچی راغل غوبل دے جوڑ کلی دے نو ای رشتہ وی لطین مذہب کنزل دی نو چی رشتیا ہوا ہے نو ادا چلی نو رشتیا ہوا ما وی رشتیا ہوا ہم نو خلق میں وی نو وی ولی با دی وی لچو دے رشتیا وی را باندے گئی تا خود خلق مل کی وی یک کر دے گا رشتیا میرا تا ہوئی ولی اکولو درستا ولی نو بینا او چی بیان کو دی لرا دا طول خلق خوشان ندے گا نا دا طول خلق یو شان ندے پا دا بیان کے دا شر شر کے غوبل کے با دا سی خلق وی چاہی با دا قرآن پا دلیل پوئے گی نہیں باتے نا فائدہ والی ولی نبیئے نو اچھ بیان کو دے لرا دے قومی عالمون دا پارا دا سی قوم چاہ گئی پوئے گی دے وی چانا دے مسئلہ ذکرے وی دا پریدا وی کم زائنہ مسئلہ بیانے دا تا پوسرا نوکا ہاں وای دا اللہ دا کتاب نیوام اتبع روان شا ما اوحیا الیکا من ربک آغا سپسی چوائی کولشی تا دا ساد رب دا طرف قرآن ور پسرالا نو سمو آیا چی دے خبر ہے کئی قرآن ور پسرالا دلیل دا قرآن بیانو دا سدی پا دے قرآن کی لا الہ الا ہو دا مسئلہ دا مسئلہ دا لا الہ الا ہو دشتے دے کارساز لائق دے عبادت ذمہ دار مشکلہ دال کا ان کے مراسر کا ان کے بغیر دا اللہ نا وہ جی دا مسئلہ چے بیا بیا بیانوم نو خلقو بانے بد لگی دا سوک پی خبریں وَآرِزَ غَنِ الْمُشْرِكِينَ او مَقْوَرَوَا دَ مُشْرِكَانُنَا دَ مُشْرِكَانُ دَ وَجِنَ بَا قُرْآن بَيَانُ الْنَبْرِ دِ اِتَّبِعُ مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ مُشْرِكَان بَدْگَنِ اِتِرَازُنَا كَي غَمْغَرَسْ پِ مَسَادَ مَقْتِوَارُو کتے بونگ پہ جائیں گے اور قافلہ گزرتا جائے گا اس خبر نلا اور فی تو میں اندیش زغی اوزاو غائی رکیبا آواز سگا کم نو کند رزق کی گدارا پلکار کا آواز وآرز عن المشرکین او مخواڑو آد مشرکانو نا مشرکانو مخواڑو ولو شاء اللہو کچری غختل اللہ تعالی پزور سرا مسلمانو لخلقو اللہ پزور ایمان نواری اللہ پیغمبر راو لے گا کتاب راو لے گا او دا واری چی دا اللہ مخلوق دا اللہ د دې پیغمبر او د الله د کتاب نه فیضیاب شي او د ایمان په دولت مالامال شي. خو اوس پدې کې الله مخلوق له اختیار ورکړی دی، خو زور الله په چا ایمان نه راړي چې دی په زور مسلمانیږي. که الله په زور مسلمانی غوښتلې جبرن نو ټول خلق به مسلمانانو، چې الله وی کړی دی وی کنی مسلمان به نه. ولو شاء الله که چرې غوښتلې الله تعالی ما اشرکو نو دی به شرک نو کړی. ولې الله نه غوښتل؟ چې نه غوښتل نو پیغمبران صلی الله علیه گل کتابونه صلی الله علیه گل خمانا آغا اوکا چکمہ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کڑے دا. ولو شاء اللہ کچر غختل اللہ تعالی فزور سرا مسلمانو لخلکو ما اشرکو ندائبا شرک نو کڑے، خو اللہ فزور سرا مسلمانو لنو واری دیر ایلونو والا کسان قیرہ زیر دی کنا د دې اواز خیر میله لګي یار څه کیږي خورادون کې درس په چوټي کنا اختر رضا او کنا د اختر رضا خو دې جمیر رضی سید حساب د میاشتې کې حساب دی، خو چې څه اعلان شوه دنو د روزي مسله به نشته د قربانۍ مسله ده. ها چه عام سا اختر این آقا با اینو از ای صحیح اختر ده جمعه پر ادرازی صحیح صاحب بانه آقا دهی چه کل اعلان کو چه میاش پا نظر را لنو آقا دیز آوا آ دیز آوا اده بلی رازی آوا دقی لنبایی رز و دهی بیا بل رز لنبایی وا. اللہ رب لدت وی و ما جعلناکا او نیگر دولی منگتو علیم حفیظا فدهی باندی نگابانو چه دی بانی اللہ نگاهبان لگوله چه خام خواب چه دی بانی دا ایمان راڑی نا نا نا نا دا خبره نشته. وما انتا علیم بی وکیل او نیتا پا دی بانی زیموار او دیلی دل بعضی خلق وی که نا چه که دا افریکی پا زنگل که او سڑه دو زخت لرن و مونگ نبا اللہ تا پوست کهی وایتا نوکی امونگا ترخپل واسا پوری پڑیو ترخپل واسا پوری پڑیو. اللہ رب العزت نبی علیہ السلام دوائی ولا تسألو عن اصحاب الجحیم تا نبار دوزخیان و بارکی تا پوس نکی گی چه خلق دوزخ تولی لارد آده وائی چه طول امت جنت تلل شه یوک از دوزخ تلل شه نزمونگ نبا اللہ تا پوس کئی انو چې جنت تلل شي بیا ودنه څه تاسو کی ها چې جنت تلل شي نو بیا ودنه کنه بیا ودی را شړي. خو بس به مزغو خلق دی به سوچ خبري کوي وسمی اړمي وای ابو جال خو بیا تل د دوزخ ته نو بیا په آرام کې نو وایته نو بازم ته پوس کیږي عزیبم نه د امت کې غن راضي هغه تل د دوزخ ته کې نه خبره وکنه نو بیا خو ته نه زم ته پوس کیږي نو بیا وګیره نو بس اسی ارمی بی بنیاد خبری. وما انتا غلیم بی وکیل او نیتا پا دی باندی زیموار نو دی برا شروع شی با دی رضی بوایی نتا مو